بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل كون النظر مفيدا للعلم بعد ثمانية ملاحظة فلا سقول طرفنا يوسف. فإن قيل كون النظر مفيدا للعلم إن كان ضروريا تصدى دعوات نظر العقل يفيد علما. من بتاسو ندا تپوس کو چتاسو دا داوا بدیہی دا تاسو خوری دا داوا سے بدیہی ہوا ہے کہ بدیہی برتا ہوا ہے میں جاؤ غلط ہوگا لیکن چی بدیہی کے خلاف نواقع کی بھی اپنے کے خلاف ہو اس کا تاسو وا یفید علما من ویلا یفید علما تاسو دا داوا چی بدیہی سی ندا ہو غلط ہے بدی خونا دا کون نظر مفیدا للعلم ان کان ضروریا لم یقع فیه خلاف کما فی قولنا الواحد نصف الاثنان لیکن جا خلاف تھا او ان کان نظریا او کتا سو دا داوا کہ کل نظر صحیح من العقل یفید علما تاسو دا داوا چې کل نظر صحیح من العقل یفید علما کدا نظری شي نو بیا یلزم اثبات النظر بالنظر کدا نظری شي نو یلزم اثبات النظر بالنظر آ یلزم اثبات حکم دلیل کا بے حکم دلیل کا وَإِنَّهُ دَوْرٌ لیکن یاد ادھر پر تختاو یاد کاغذ پر صفحا ان کان نظریہ اکتاہو دا دعوات کل نظر صحیح من العقل یفید علما اکتاہو دا دعوات نظری شی نبیا یلزم اثبات النظر بالنظر آیلزم اثبات و حکم دلیل کا بے حکم دلیل کا وَإِنَّهُ دَوْرٌ دور باطل مستلزم باطل در باطل تاہو دا دعوا کہ کل نظر صحیح من العقل یفید علما دا باطل تاہو دعوا ثابتا نہیں شو من دعوا بثابتا گردی جلا یفید علما وإن كان نظرياً تتخذ دعوة نظريشي يلزم إثبات النظر بالنظر يلزم إثبات حكم دليلك بحكم دليلك وإنه دور دور باطل مستلزم باطل لغا باطل تتخذ دعوة باطلة دا کو اجمال شو کنا طالبا اس کا تفصیل کوا سنگ یلزمو اس بات و حکم دلیل کا بے حکم دلیل کا سنگ بلازم راضی اس بات و حکم دلیل نا بے حکم دلیل نا راگا تفصیل ہو کوا سو اور دی وجہ اخکارا کا یلزمو اس بات و نظر بی نظر وجہ تفصیل و وجہ زیادہ خطکا تاسو دا دعوا چې کل نظر صحیح من العقل یفید علما دا نظری شي کنه بیا به د دې اثبات تاسو د یو نظر سره د یو دلیل سره به کوئ نظری خو اثبات به تاسو سره کار وشي طالبه نظر او دلیل سره کار وشي کنه نو اوس په تو افیزا بیا د دغه خپل دعوی اثبات کوي د چا سره یو نظر سره یو دلیل سره دا دلیل دستا دا نظر دستا چه کلگی دغ نظر و دغ دلیل اخبر سر لذلك اخبر دعوی اس بات کا ہے کل نظر صحیح نا من العقل يفيدو علما دستا دا دلیل دستا دا نظر چه تجی سر دغ اخبر دعوی اس بات کا ہے دستا دا دعوی چه موجبہ کلیہ لکا نا دیا دا دلیل دا نظر کہ تجھے سر دعوی اخبر اس بات کا دا وہم جو فرد بھی دا افراد و دا موضوع دا دا دعوی دستا نا تا دعوی موضوع سا دا کلو نظر ان کا نا تجھے اس کم دلیل کم نظر سر دعوی اخبر دعوی اس بات کا دا دلیل نظر وہم سیوی تاریبا جو پر بھی کنا ستا دا دعوی دا موضوع دا افراد و دیم تعالی داوید موضوع بیا فراد من یو فرد وی استاد دلیل با هم استاد داوید موجود نانی با داخلو وی تعالی با اوستی استاد دلیل ا دار آغا ہے استاد بی داوید لانی چاگت کجیه موجبه کجیه دار دا غیر لانده داخل شلو دا غیر موضوع لانده داخل شلو بیر مولا اوست پس تا دا دی دلیل دا حکم دا بم داخل میلانده دا حکم دا دا قضیه کولیه دا قضیه کولیه حکم سا شلو قونو کل نظر صحیح من العقل یفید علما دا دی قضیه کولیه تا دی داوی حکم دا او دی دلیل دلیل کوم ته په دغه داوونه قائم کړه داغه حکم یفید علما دا کوم هاغه نظر یفید علما نو وش کله ساده دلیل ساده نظر ساده کی قضیه کلیه د لامه داخل راغه تل کی کلیه د موضوع یو فرض شوالو نو اوس په تعلیبا ساده د دلیل حکم دا په دغه ستاری دعوی دا حکم لانده با داخلو تو پختو پوئی گئی کنه اوست که تا دا دی خپل دلیل دا خپل نظر دا حکم سرا تا چی دا دقی دعوی حکم ثابته کنه او تا دا دلیل دا حکم خو هم دقا حکم دا دقی دعوی لانده داخل دا کنه اوست بدی دا مطلب بشی که تا لگی دا دی خپل حکم دلیل ثابته خود حکم دا لگا خپل دلیل سارا خلاف نشو اس باتو نظر بی نظر اس باتو حکم دلیل کا بی حکم دلیل کا و انہو دور دور باطل تاکتا دور باطل کہ کل نظر صحیح من العقل یفیدو کم ام دعوی صحبیت اشواتی لا یفیدو ساعت سپوشوی وجد اللزوم دا اس بات کو حکم دلیل کا بھی حکم دلیل کا وجد تاکتا معلوم ہے وجد تاکتا مخیر آگئے وجد اللزوم دا غشوالا طالبا تفسیر دا اللزوم دا غشوالو جستا دا دعوا کہ کل نظر صحیح من العقل یفیدو علما دا یہ مجلو کلیہ لکنا لیکن دا نظری شیئا نا بے بتا دا جی اس بات کا دا نظر و دا دلیل سرکانا یا کوم نظر کوم دلیل سره چې ته دا خپل دعوی اثبات کړي دا نظر دا دلیل به هم ساده دغه قضیه کلیه د موجود لاندې به داخل وی دا یو فرد مو وکړه لکه تازه دعوی موجود شوب ته کلو نظر ان کنه دا نظر چې سره ته دا خپل دعوی اثبات کړي دا کوم د نظر لاندې داخل وی کنه ښه نو چې دا دلیل دا راغی د قضیه کلیه د لاندې داخل شوالو د دې د موجود لاندې داخل شوالو دا بستاد دی دلیل او د نظر حکم هما د دغه کجی کولی د حکم لاندې با داخل دی د کجی کولی حکم څه شولو کونو کل نظر صحیح نه نه ته یفید علما ستاد دلیل حکم څه شولو کونو هاغه نظر یفید علما نو چې ستاد دی دلیل حکم راغی د دغه دعوی د حکم لاندې داخل شولو د دغه دعوی په حکم کې مندرج شولو اوس ته لګی دې خپل دلیل د حکم سره د دغه قضیه کلیه د اگر خپل دعوی د حکم اثبات کړي او دغه قضیہ کلیہ استاد کے دعوی دا حکم حکم دلان کو استاد دلیل حکم ہم داخل نہ کرنا بے دادا سے شو لے کچھ تو لے گی دلیل تا دے خپل حکم تا دے خپل دلیل او نظر حکم اس بات کر لو خود دے دے خپل دلیل دا حکمہ خود دے خپل نظر دا حکمہ سارا رسول اللہ علیہ وسلم اس بات کو نظر بھی نظر ہے یعنی اس بات کو حکم دلیل کا یہ حکم دلیل کا وَإِنَّهُ کوئی نہیں تاریخ کوئی شوئی کوئی زور ہوا ہے لیکن نیا کوئی کرے بھائی کن تھا تاریخ آرازہ داخو اعتراض کو او اعتراض در شقائم سر اشوالو دا اعتراض شقائوال دا شکستاس دا دا ضروری شی دا غلطا ولی کدا ضروری ہے انو بیعلم یقا فی ہے خلافون ادھے کہ اعتلافو دا اعتراض شقائوال اعتراض شقائوال کتاس دا دا نظری شی انو بیع یلزم اثبات نظر بالنظر یعنی یلزم اثبات حکم دلیل کا بی حکم دلیل کا وینہو دا اعتراض ثانی قلنا سرا جواب دوارو شکون پر بنا باندې شارح جواب کئ اول شارح جواب کی اختیار د شقی اول سرا اول نه جواب شارح کړه جو اختیار د شقی اول سرا مونږ دی خپل دعوی ته ضروری وایو بدیهی وایو دوام کومه ده کل نظر صحیح من العقل يفيد علما مونږ ته ضروری وایو بدیهی وایو کته وای چې طلب دی یو ہے بیا خو دې اختلاف نه کیږي دغه اختلاف دا نو موږ در دا تاسو چا ویلي چې په دې کې اختلاف نه کیږي په دې کې هم څه کیږي اختلاف واقع کیږي لا خبره ده بدیهیات نه دا کنه دا کہ طالب دہشتگر نہیں ہے لا بدی ده کہ بدی نہ لا لیکن دنیا اس میں اختلاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے سو کوئی چھے پاپا جی کے خلاف راضی آؤ یہ لوگ جو طالبان کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں ان کا دہشتگرد ہونا بدی ہی ہے کہ بدی ہی نہیں ہے کہ دنیا اس میں بھی اختلاف کر رہی ہے ان کو اعتدال پسند کہہ رہے ہیں کہہ رہی ہے تو آئے کہنا لگا بدی کے خلاف ہی رضی کرنے رہے بدی ہی تھا ظالمان سے بتا کہ خام خلاف ہو کہ گورو ورته او قلنا ضروری قد یقع فيه خلاف اما لعناد جس طرح کے طالبان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے عناد کی وجہ سے او لقصور فی الادراک او قلل جو بدیہی کے خلاف کی جو وجہ دو قصور نہ فی الادراک کو ادراک کے طرفائنو موضوع دا محمول تصور صحیح طریقہ سرا صبح بھی نا لکھا بھائی کابلیان سے پتی کہ اختلاف کا والو شال کلو آزمو من الجویو لیکن بدی ہی دکھنا بعض کابلیان ہوئی نا جو نظری دکھنا کیر در کلو آزمو من الجویو اے اگر تاووس لکل کل تاووس نسدا اگر تھا اندہ لیکن بھائی مولا صاحب ستا طرفین تصور صحیح طریقے سرا نظر کرے تا در کل جوس تصور صحیح طریقے سرا کرے گا نا تاوس کے کوئی دا نو دا لکی سرا کوئی دا بغیر دا لکی نا کوئی دا نا او مولا صاحب ادراک کے تصور کے قصور را تلیر ہی کا ولی فین الوقول متفاوت تم لیکن عقول سدی متفاوت چا عقل من دا نو چا عقل چٹان تا اگر سے ہر سر اخفل عقل کا من ہوا ہے جیسا یو طالبان یو عقل لکھا کہ جیسا ہر سر پورا ہوا ہے جیسا نور ہر سر اخفل سیستا ناپیس ہوا ہے او دبل چا سیستا مکمل ہوا ہے کو یو عقل لکھا نا اچھی ہر سر اخفل عقل کا سوائی پورا ہوا ہے بل عقل تا نمگور ہوا ہے نور کا کافی بھی نہیں کرا الکان دی خپل الکوالی باندې خفه دي چې دا الکوالی یې مخه ها کان یې خپل الکوالی د کمزور ہے وای په زور دار نه دینه جوړ وي ښا او یو څه یو څه وګ دوا او څه کوا څه کوا کنه کاریو ډیر لنډه وا او جنکه په ځخ په جنکی والی خپل هغه په زور ځان نه لکان جوړی تا څنګه وړي او سکه یو سره دا شي کړی تا خطاری ورا دا فلن الاخول متفاوته بحسب الفطره حسب اصل خلقت سرا باتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار اول پا استدلال سرا من الآثار لآثارو نا واستدلال من الآثار هر ذي عقلنا څه څه ساده دي کنه هغه سره دا هغه دی عقل په مقدار باندې استدلال کېدلای شي دا کومه کلی خبرې کومه کلی دي دا خو خیال څه خبرې شي ویل کا خو خیالي کومه کل تعلیم کې دعوت وتی کنه نو څه به تر کړی کنه او استاد و سبق کی ناس کی اتا لیکن مکل تعلیم بروکا ورکی استاد سکر بروکا کی بیلی کری بھی مولوی صاحب دعوت تیار ہے مولوی صاحب دعوت تیار ہے دا خبر اللہ حماقت دا او دا دخ تعلیم دا نقصان عقل دلیل ہو دا تعلیم و خیال دا دعوت کرے دا استاد سبق دینا راغ ادب سره کیناستلو استاد سبق ختم کړلو حالو جو استاد په مخ کې ډیر ادب سره وای حضرت کتاب سره وخت یې چې خو تیار ده ته په نه شو تعالی وشهادت من الاخبار اي وشهادت من الاحاديث حدیث کی راضی دخل پا حق ہن ناقصات العقل والدین دا جواب کی طالبانو اختیار دشقے اول سارا والنظری سارا وہ ساری جواب کی اختیار دشقے ثانی سارا تاکہ ثانی کو مجھے اعتراض ہے کتاف دا داوہ نظری فی کہ کل نظر صحیح من العقل یفید علما نبیا فجر کے مو اثبات النظر بالنظر اثبات حکم دلیل کبھی حکم دلیل کب انہو دو اور نو نظری سرا جواب جو سو لا اشتیاد فقی ثانی سرا جی جواب حاصل دا من جی خبر دعوی تا نظری والی کل نظر صحیح من العقل یفیدو علما مونږ دغه خپل دعوی په نظری وایو اوس که ته وایې چې دا نظری شوه که نه نو اوس به بیا دا خپله دعوا ته یو نظر یو دلیل سره به ثابتوې که نه ځکه نظری اثبات خو بیا چا دلیل چا نظر سره کاوه شي خاصم وای کنه چې ته دا اوس یو نظر سره سره بيته بیا خو دا ور لازمي دی هغه تفصیل کوم تل شو ویل کان نو مونږ په جواب کې وای ٹھیک تا زما دا دا ور نظر دی او زه د دې اثبات دا دلیل سره کوم نظر دی اته نه نظر اثبات دلیل سره کیږي نو مونږ د خپل دعوی اثبات سره کوم د دلیل سره کوم وای کالی وا کوم دلیل سره چې مونږ د دې خپل دعوی اثبات کوو کنه ناغه نه مونږ تعبیر د نظر سره نه کوو هغه نه مونږ تعبیر د نظر سره نه کوو ادا کیږي ښه ډیر کله چې یو نظری اثبات کاوه شي د نظر سره خو هغه نظر نه تعبیر د نظر سره نه کیږي نو مونږ کوم دلیل سره چې د دې خپل دعوی اثبات کوو کنه طالبان عدل به اوس راضي وسخه نغینه مقابل د نظر سره نکوه یا چې بیا غ نظرون نشو بیا غ منگا داروی دا موجود الان داخل راگا ہے نکن دیتا قد دلیل مو دا دا یکو جهد داویر دلان داخل را نگا ہے لگا قد دلیل حکم مو دا کمانا داخل راگا ہے دا داوی دا حکم دلان دے حتی چلا دیگا شیش بار تو حکم دلیل نا بی حکم دلیل نا تا سوال واری دو دا دن جواب حاصل و خلاصا سوالا تب غانا ہے لکا زبایم اسی بریل کو دیز مری پشان ندی نا رنگ نور افغانا ہے لکا بریل دیز مری پشان ندی دیز آسان جی افغانا ہے لکا کم دیز وزیر وزیر پورا وزیر خورنا ہے کم دیز وزیر بیا بنو سایا گوندی یعنی خیلی در بنو سرا نیزو جی کنن بنو سیا نو رنگ رو باندی غالب شوائی کنن خط علی ورازا والنظری ویو طالبانو نظری قد یثبتو بی نظر مخصوص اینا یو حکم نظری شیر کرتا ثابتاوشی بی نظر مخصوص اینا در نظر مخصوص سرا در دلیل مخصوص سرا لا يعبر عنه بالنظر خدغا نظر متابير بنظر سرقاو شيء لزمون دا دعوة تتا في نظرية من قد إشبال كهو دا نظر سرا دا مخصوص دليل سرا فغين التعبير من دا نظر سرا نكر اس پر زمون دا نظر دا زمون دا ویلن داخل نبی حکم بے زمون دا حکم دا ویلن داخل نبی دا ہو پر لازیما راضی انا اس اگا دلیل کم دا کیا گئی سر مونگا دا اخبر دا ثابتو کہ کل نظر صحیح من الاخل یفیدو ایلو ما او اگا دلیل دا سی بیسو تعبیر سر نظر سر نظر شوائی کما یو کا ایلو کما یو خال دی سر غصر اگر دلیل دیگر کاؤشی کہ در دلیل سر دا من دا دعوی ثابتی گی ثابت اولی شید کل نظر صحیح من العقل یفیدو بالما اگر دلیل دا سید تو تعبیر تی نظر سر شوائی دا نا کما یو قالو قولو نا العالم متغیرون وكل متغير حادث كما يقال قولنا العالم متغير وكل متغير حادث لا مبتدا يفيد العلم خبر لمن ذا قولت العالم متغير وكل متغير حادث يفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة لا مفيد بار العلم ده وحدوث عالم باندي بضرورة البداهة ده كان ده ثالبا العالم متغير وكل متغيرين حادث نتيسر او جنسي ده فالعالم حادث العالم متغير وكل متغير حادث لا مفيد بار العلم بے حدوث العالم بھی ضرور ایو دلیل دکان یو نظر دکان اور مفید دا پار دا علم اخوال چابانی مفید دا پار دا علم بے حدوث علم ولی دا دلیل چا العالم متغیر ہونا ولی مفید دا پار دا علم شلو بے حدوث العالم ولی تدا مقدمی دا سرو در نجوری دی دکا بے مقدمی دے زمروز نے جوری دی زکا نہ کانا ولیس ذالکا بخصوصیت حاضر نظر ولیس ذالکا اے ولیس افادت العلم بخصوصیت حاضر نظر لاغر نظر دا خصوصیت توجہ نہ دا لمن دا نظر چې مفید دی لمن درو دي خپل خصوصیت د وجه نه نه دا بل لکونه بلکې زمون دا دلیل دا نظر چې العالم متغیر الاخر دا چې مفید دی لمن دا کنه نه دا لکونه صحیح دا صحیح ده صغرا موجبه او کبرا کلیه مقرونن بشرائطی اگی مقرون دا شرائطو اخپلو سر حجاب دا صغرا کلیت دا کبرا دا دا دلیل چه کلو العالم متغیر و کلو متغیر حادث دا چه مفید دا فرد علم سوالو روالی دکت سهی دا مقرون بے شرائطی ہی موزین ابدا ثابتی دی کانی دوست در دلیل نالاوا چالال متغیر الاخری دا بل آر دلیل چه داشی بی چه صحیح مقوم دا شرائطی ہی بی لابا مفید دا پارا دا علم نفسا باتا ان کل نظر صحیح من الاقل یفیدو علم دستاتو دعوا ادا ساسر ثابت شولا در دلیل سرسا آتی قول علال متغیر يفيد علما بهدوء يفيد علما بهدوث العالم في ضروره اوليس ذلك بخصوصيه هذا النظر بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيدا للعلم لا دليل شو ليس لابد ان كيد كل اثبات وصوله دعوي كل اثبات وصوله كل نظر صحيح من الاقل يفيد علما دغ دلیل ثابت نہ نظر سره وشو چیرتا دغ دلیل نظر چیر تو ویلای شو لو نہ لمون کې کوم دلیل سره اغه ته دې کولی اس بات کو اغه تا اغه ثابت نہ نظر سره ونی شي کاو او لمون اغه نه ثابت نظر سره نه کو نو له هغه اغه دې کې دې کولی دا به کولی دا موضوع لري داخل رانه غای داغه حکم دې دا به کولی دا حکم لري داخل رانه غای حتی چې دور شي وفي تحقيق هذا المنع اپر تحقيق منع دا دور کے منگی جواب سارا منع دا دور کے دور لازم ملا دی کرنا ساری وائی آتی منع ذالک دور پر تحقیق کے مزید تفصیل نمستا دا خواہ فاغا دا قاضی وغیر کار انگا استاد څنګه دي نه بالغ طالبہ مثلا مناسب ده نه نو نور خبر نه کوم تاسو استاد ویل پرون نه پردو غوښول دا کنه په پی تحقیق هاذا المنع اي منع دوري زياده تفصيل لا يليق بهذا الكتاب اب تاسو بیا په تکمیل ده ورسې بیا قاضي مرزا احمد مولا جلال وغيرها کې وا وایو ده وما ثبت منه هو آئے من العلم ثابت بالعقل بالبدا خاتی وما ثبت منه آئے من العلم ثابت بالعقل اس عقل جو کم علم دا پارا مفید گردی نداوت پا دو قسم وما ثبت من ہو آمن العلم ثابت بالعقل ساتھ میں مجھتا کنداری سے گوری کنا بیان للموصول سکن بیان للموصول وما ثبت منه بالبداهة وما ثبت منه أي من العلم ثابت بالعقل بالبداهة بدي أي من العلم سرى شعره ذا موصول تغمادا ذي بيان كراي دا المطلب دا شاغ علم ثابت بالعقل اغ علم ثابت بالعقل شاغ ثابت وي بالبداها بالبداها بأول التوجه من غير احتياج إلى تفكر بالبداهة مطلب ده إذا بصابيت بأول توجه سرى داول توجه د عقل سره بغیر احتیاج الى تفکر نه وهو ضروري ايون لغه علم ثابت بالعقل جار بیا ضروري او بديهي با وي كالعلم بان كل شيء اعظم من جزئه علم بان كل شيء اعظم من جزئه دا المسابق بالعقل دا او دا ذاتي المسابق بالعقل دا او تسابق بالبداهة دا المسابق بأول التوجه من العقل من غير احتياج الى تفكر بس دا كل وجود تصور دير دا دا وشي انا بيبالين بدير عزيز الكل اعظم من الجزء فإنه بعد تصور معنى الكل والجزء والآظم لا يتوقف على شيء ومن توقف أباد كابليانو ومن توقف فيه حيث زعم أن جزء الإنسان كاليد مثلا قد يكون آظم منه يادات لتاوث لكي لتاوثنا آظم كلا جزء الإنسان كاليد مثلا دا آظم في دا إنسان مثلا فلاسفان دي مرض لگی دلو دا کینسر نور دیر وور شولو کینسر مرض دا وجه نلاز دوم و اوپر سے دلو پیدا غا باقی بدن نلاز غٹ ہو پکار دی وجه نباز قابلیان وی گورا دا جب خوز دا کل دا آزم دا کن نسل تا فیش کل آزم من الجوز بی یا دا تاوس لکی آزم دا نا دا خبر چې ساکړی دا نو په هو لم يتصور دې صحیح تصور نه کړای دا معنا دې جوز او دا کول او دا خل کړی دا چې دا زید بغیر د لاس نه کول دا حالانکه زید سره د لاس نه کول دا دا خل کړی چې تاوس بغیر د لکې نه کول دا حالانکه تاوس سره دا لکې نه کول دا وما سبت منه باندې نه خو کې دینه به تاسو بیا اینده کې وایي ان شاء الله تعالی او اوس ورځې په مخ مخه سره خدای مو بیا الگا ارشاد مرگل دو خوشی لالا مکینہ سلم ارشاد بیونے کا سنو دعا مکڑی دا ماں پڑا تھا اتا سے وہ سو کہتا ارشاد بعض نور مرگلی دی